przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozwoli dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm